ทุกวันที่นี่ที่เรามาพบกันทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้มีธรรมะเข้าสู่ในใจด้วยการฟังธรรมทำความเข้าใจในธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบกันไปเลยท่านผู้ฟังเริ่มต้นกันด้วยให้เราตั้งสติขึ้นเอาไว้ประมาณ60นาทีจากนี้เราจะฝึกทำจิตให้มีความสงบให้เกิดปัญญาขึ้นเป็นยอดแตกออกมาเกิดเป็นดอกเป็นผลเป็นความงามในจิตใจของเราจะทำยังไงให้มันเกิดโตเป็นยอดต่อออกมาเป็นดอกเป็นผลเริ่มก็ต้องจากการที่หว่านเมล็ดใส่เมล็ดลงไปก่อนที่จะหว่านเมล็ดใส่เมล็ดลงไปก็ต้องปรนดินซะก่อนทำดินให้มันมีความเหมาะสมพื้นดินนั้นเปรียบเหมือนกับศีลของเราท่านผู้ฟังศีลถ้ายังไม่มีศีลตั้งใจรักษาศีลเลยวันนี้จะเอาอะไรล่ะถ้าอย่างวันนี้ต้องกินข้าวเย็นแต่งหน้าดูทีวีดูการเล่นอะไรก็เอาศีล5พอแต่ถ้าวันนี้ฉันสามารถที่จะไม่รับประทานอาหารหลัง12นาฬิกาเที่ยงวันได้ฉันก็อาจจะไม่ได้แต่งหน้ามากไม่ได้ดูกันละเล่นเอางั้นรักษาศีล8เลยตั้งใจเลยความเป็นปกติ8ข้อในความที่จะเป็นผู้รักษาพรหมจรรย์พอเราตั้งศีลของเราไว้นี่แหละไม่ต้องกำหนดต้องไม่ต้องพูดตามด้วยว่าปานาติปาตาวิการโภชนายกไว้เลยเป็นหัวข้อที่เรารู้อยู่แล้วเราสมาทานศีลตั้งไว้เหมือนกับเราพรวนดินให้ดีตบดินให้ดีทำดินให้มีความเหมาะสมพอเราตั้งพื้นฐานของเราคือเรื่องของศีลให้ดีละไอ้ที่ทำผิดผ่านมานั้นผ่านไปแล้วต่อไปทำจากนี้จะทำให้ดีนี่ศีลเป็นพื้นฐานพอเรามีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็หว่านเมล็ดลงไปเมล็ดนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนกับพืชพันธุ์ทั้งฝั่งพืชพันธุ์ที่ดีกับพืชพันธุ์ที่ไม่ดีพืชพันธุ์ที่ไม่ดีเช่นบวบขมน้ำเต้าขมสะเดานี่เอาปลูกลงดินตรงไหนหนองดินมันมีน้ำมันมีเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆเมล็ดนั้นโตออกมาเป็นต้นสะเดาเป็นต้นบวบขมผลของมันออกมาเนี่ยก็ขมโอ้ไม่อร่อยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเมล็ดของมันของต้นอ้อยต้นมะตูมหรือว่าข้าวบางประเภทมันพอโดนดินที่มีน้ำมีแร่ธาตุต่างๆแล้วโตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นรสหอมหวานชุ่มชื่นอร่อยดีเพราะว่าพันธุ์ที่แตกต่างกันพันธุ์ที่ไม่ดีตัมบังพันธุ์ที่ไม่ดีนั่นคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาวาจามิจฉาไปจนถึงมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณะมิจฉาวิมุตติไปนั่นคือพันธุ์ที่ไม่ดีมิจฉาเนี่ยหมายถึงให้มันมีกิเลสเพิ่มพูนพอกพูนเป็นความขมเป็นความเผ็ดร้อนเป็นความไม่อร่อยในจิตใจเอาใหม่เราฝึกให้มีสัมมาสัมมานี่หมายถึงการปลดแอกจิตของเราออกจากเครื่องผูกรัดร้อยรัดอันแรกคือกิเลสก่อนรักษาศีลนี่เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะนี่คือของศีลสัมมานี้คือทำให้กิเลสเนี่ยมันร่วงหลุดออกไปเริ่มมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนไปถึงสัมมาสมาธิสัมมาญาณะไปจนถึงสัมมาวิมุตตินี่เ นี่เปรียบเหมือนกับพืชพันธุ์ที่ดีพืชพันธุ์ที่ดีนั้นก็คือสัมมานั่นเองสัมมานั้นก็ต้องเริ่มจากสัมมาทิฏฐินั่นเองจะให้มีสัมมาทิฏฐิได้ท่านฟังสัมมาทิฏฐิเนี่ยท่านว่าเป็นองค์นำหน้าจะให้เรามารู้ถึงสัมมาทิฏฐิได้นี่นะคุณต้องระลึกให้มันได้การระลึกได้นั้นคือสัมมาสติคุณต้องทำความเพียรทำจริงแน่ๆจริงการทำความเพียรการทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือสัมมาวายามะเราในที่นี้ต้องมีการทำต้องมีการระลึกได้นั่นคือตั้งสติเอาไว้ให้ตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจคราวนี้ท่านผู้ฟังลมหายใจทำให้มีความลึกซึ้งแยบคายนะลมหายใจทุกคนก็หายใจกันอยู่แล้วสัตว์น้ำคือปลามันยังหายใจคิดดูแล้วกันมันอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือกเอาปลาวานอยู่ในน้ำยังหายใจด้วยปอดได้ทุกคนทุกอย่างก็หายใจหมดเอาแล้วถามว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ความลึกซึ้งแยบคายความลึกซึ้งแยบคายนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของเราจิตของเราต้องมีความลึกซึ้งมีความแยบคายในการทำการปฏิบัติเริ่มต้นจากการตั้งสติของเราขึ้นเอาไว้สติคือความระลึกได้ไม่ใช่สติธรรมดาที่จะไประลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องที่ยังไม่มาถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เราไม่ต้องระลึกถึงไม่ต้องนึกถึงเรื่องราวบุคคลเวลาต่างๆเหตุการณ์นั้นๆแต่ในที่นี้ให้เรามาระลึกถึงนึกถึงตั้งจิตจดจ่อเอาไว้อยู่กับลมหายใจทุกคนก็หายใจอยู่แล้วแต่มันต่างกันตรงที่ว่าจิตนั้นจดจ่ออยู่กับอะไรบางคนหายใจก็เหมือนไม่หายใจไม่รู้ชีวิตนี้อยู่ไปเพื่ออะไรไม่มีเป้าหมายไม่มีพันธกิจในชีวิตอยู่ไปวันๆสังกตายทำตามไปเหมือนซอมบี้มีแต่ร่างหุ่นยนต์จิตใจไม่มีทำไงให้เรามีจิตมีใจคือคนเราไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่หุ่นยนต์โปรแกรมลงไปยังไงคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เป็นนะฟังเพราะว่าคนเรามันมีจิตมันมีใจเราต้องยอมรับข้อแรกนี้ก่อนเลยว่าเรามีจิตมีใจสัตว์ก็มีจิตมีใจแต่คอมพิวเตอร์ดูมันไม่มีจิตไม่มีใจโปรแกรมลงไปยังไงมันก็ทำอย่างนั้นถึงแม้กันนั้นบางทีมันยังพังให้มันยังคราชให้มันยังเปิดไม่ติดได้ไม่มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนี่แหละคนบ้างสัตว์บ้างสิ่งอื่นๆที่มีจิตที่มีใจเนี่ยเหตุปัจจัยที่จะให้เปลี่ยนแปลงไปโอ้มันเยอะแยะมากมายเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันกลับกรอกธรรมชาติของจิตที่มีความกลับกรอกเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันแบบไปทางชั่วได้อย่างเดียวนะแม้แต่ในทางดีเอ้าคุณเปลี่ยนจากชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองจิตใจมีเมตตาแล้วไปกรุณานั่นคือลักษณะความกลับกรอกของจิตนะเปลี่ยนแปลงได้นี่เป็นธรรมชาติของมันเปลี่ยนจากไม่ดีเป็นดีก็ได้เปลี่ยนจากดีเป็นไม่ดีก็ได้ในที่นี้ให้เราปรับเปลี่ยนไงแต่มันยังไม่ดีให้มันตั้งอยู่ในที่ดีถ้ามันดีแล้วให้มันดีมากยิ่งขึ้นใช้ความกลับกรอกของจิตมันนั่นแหละให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ในการทำความดีให้ปรากฏเริ่มต้นจากลมหายใจไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันกับคนอื่นๆตรงที่เขาไม่มีสติตรงไหนหายใจอยู่เหมือนกันไม่เหมือนตรงที่ว่าเรามากำหนดตั้งสติเอาใจจดจ่อระลึกรู้ไว้อยู่นะที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนให้เอาจิตของเราเนี่ยมาจดจ่อตั้งไว้ระลึกถึงเพ่งเฉพาะลงไปนะที่ตำแหน่งนั้นหายใจลึกๆดูสัก 2-3 ครั้ง ไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมคนนี้ก็ไม่มีสติบางคนเนี่ยเขาพยายามบังคับลมหรือหายใจแบบเป็นออโตเมติกเลยตัวเองก็ไม่รู้ว่าจิตใจไปอยู่ที่ไหนแต่คนที่มีสติเนี่ยรู้อยู่รู้นี่คือระลึกรู้รู้นี่คือรู้แจ้งคือวิญญาณวิญญาณการรับรู้หรือการรู้แจ้งอยู่ที่ตรงไหนเราตั้งสติเอาไว้ในที่ตรงนั้นวิญญาณการรับรู้หรือการรู้แจ้งในที่นี้เราเพ่งลงมาที่ลมหายใจเพ่งนี้ไม่ใช่บังคับนะท่านผู้ฟังให้เข้าใจให้ถูกเพ่งนี้มาจากศัพท์ภาษาที่ท่านใช้คำว่าฌานฌานเนี่ยหมายถึงการเพ่งแต่ว่ามาใช้ในเป็นภาษาไทยเนี่ยมันเหมือนกับว่าบังคับเอาไม่ใช่แต่ท่านหมายถึงการเอาใจมาจดจ่อเอาใจมาจดจ่อสังเกตเพ่งลงไปในที่ตำแหน่งไหนตำแหน่งที่ถ้าเมื่อเราหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้นะที่ตรงนั้นความคิดอื่นๆมีไหมมีแน่นอนท่านผู้ฟังวิญญาณเนี่ยมันมีแน่นอนวิญญาณคืออะไรสามีคือการรู้แจ้งคือการรับรู้วิญญาณการรับรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วหูมันก็ได้ยินเสียงความคิดนึกบางทีมันก็ผ่านมาเรารับรู้ความร้อนความเย็นในห้องได้กลิ่นบางทีก็ผ่านมานั่นมีการรับรู้คือวิญญาณอยู่แล้ววิญญาณการรับรู้เนี่ยมีในที่นี้เราเลือกว่าเราจะเอาใจจดจ่อไว้ที่ตรงไหนการเลือกเนี่ยคือการระลึกนั่นเองคือการที่เราจะเอาใจของเราไปจดจ่อไว้ที่ไหนล่ะนั่นก็คือสติน่ะคือการเอาใจจดจ่อนั่นน่ะในที่นี้ให้อยู่กับลมเท่านั้นการรับรู้มีแน่นอนแต่เราเลือกที่จะสนใจอยู่กับลมการเลือกได้นั้นคือสติการที่เห็นได้นั้นรู้ชัดด้วยอะไรปัญญาไงเล่าคุณจะมีสติได้คุณก็ต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้คืออะไรที่เราจะรู้จักเลือกที่จะมาทางนี้ปัญญานั้นคือสัมมาทิฏฐิอยู่ด้วยกันตรงนี้นะอาจจะมากน้อยไม่เท่ากันเอาแค่ว่าเรารู้จักที่จะเลือกให้ฉันเอาใจมาจดจ่ออยู่กับลมนี่คุณมีปัญญาแล้วคุณมีสติแล้วสมาธิเอาจดจ่อระดับไหนก็ได้สมาธิในระดับนั้นนั่นแหละเอาใจจดจ่อตั้งเอาไว้แล้วให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างเดิมการหายใจนั้นเราไม่ต้องบังคับท่านผู้ฟังให้มันเร็วมันช้ามันแรงมันค่อยมันทีมันห่างอย่างไรให้เป็นธรรมชาติของมันเราไม่ได้ฝึกหายใจในที่นี้เรามาฝึกจิตโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือพอเราตั้งสติตั้งจิตของเราไว้อยู่กับลมใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นเหมือนกับฐานรองเป็นฐานที่ตั้งให้สติของเรามันมาประดิษฐานวางตั้งไว้อยู่ตรงนี้การรับรู้นะมีอื่นต่างๆอย่างมากมายแน่นอนจิตมันก็จะไปตามการรับรู้นะมีการรับรู้กระตุ้นตรงไหนปุ๊บมันไปทันทีไปเร็วด้วยไปไกลด้วยไปดวงเดียวด้วยเอาใหม่ไม่ไปทั้งนั้นให้จิตมาตั้งอยู่ตรงนี้ตรงลมหายใจนี่พอตั้งไว้เสร็จแล้วนี่แหละสำคัญเพราะว่าพอเราตั้งจิตของเราให้มีความสงบแล้วในที่นี้สติคือความที่ระลึกได้ใช่ไหมผู้ที่มีสัมมาสติเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้สัมมาสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวมันจะเริ่มมีการระงับลงมีการเบาบางลงระงับลงเบาบางลงของอะไรพูดมาจนถึงป่านนี้บางคนเนี่ยลมหายใจนี่ระงับไปถึงไหนแล้วเบาบางลงแล้วนั่นคือการปรุงแต่งทางกายเนี่ยมันจะมีความระงับลงมีความเบาบางลงการปรุงแต่งทางกายนั้นมีอะไรบ้างบางทีเป็นการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายภายนอกแต่เป็นในระยะบทอย่างหยาบ คนที่นั่งสมาธิทำสมาธิเป็นทำได้เนี่ยเขาก็จะแบบมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายเล็กน้อยหรือถึงกับไม่เคลื่อนไหวเลยมันคือการปรุงแต่งทางกายที่หยาบๆเห็นภายนอกไม่มีและระงับไปละถัดมายังเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจมันดีก็เบาบางลงทำไมเราได้ยินเสียงหัวใจเต้นชัดเจนมากขึ้นด้วยซ้ำบางคนถึงกันว่าได้ยินเสียงเลือดที่มันผ่านไปในหลอดเลือดฟืดไปเนี่ยตามจังหวะการเต้นของหัวใจที่มันเบาบางลงมันเต้นช้าลงจิตใจเราพอแหลมคมขึ้นมันได้ยินเสียงพวกนี้ได้หรือแม้แต่ลมหายใจลมหายใจเนี่ยละเอียดลงไปอีกลมหายใจก็เหมือนกับแทบจะไม่ได้หายใจเลยไม่ต้องตกใจว่าเราหายใจอยู่หรือไม่กลัวว่าจะเป็นอะไรไปแต่ว่านี่เป็นธรรมดาหายใจเนี่ยหายใจอยู่แต่ว่าการเข้าไปรับรู้ลมหายใจเนี่ยมันละเอียดมากเพราะอะไรเพราะว่าการปรุงแต่งของจิตเนี่ยก็ระงับลงด้วยทำเปรียบไว้เหมือนกับน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาสู้ๆลงมาเลยนะถ้าเขาทำขอบคันกันเอาไว้อย่างดีนี่หูน้ำที่ไหลมานี่จะแรงเร็วกันไว้นี่คือให้มันเป็นช่องเล็กๆมาแล้วก็พัดซัดไปได้ไกลเหมือนอย่างถ้าเราใส่ท่อประปาเสียบต่อสายยางออกไปถ้าปลายสายนี่เราทำเป็นรูเล็กนิดเดียวนี่บีบมันลงไปเนี่ยนี่เขาใช้ฉีดชำระล้างรดน้ำต้นไม้ร่างรถอะไรใช้ตรงนี้ได้ประการเดียวกันก็ไปใช้กับเรื่องของแสงด้วยเหมือนกันตะกุนโอเว่นขยายมารวมแสงใช่ไหมมันรวมลงรวมลงจนปรับจุดโฟกัสให้เหลือเล็กนิดเดียวนี่โอ้พลังงานสูงเช่นเดียวกันจิตของเราที่มาตั้งไว้อยู่กับสติเนี่ยนะไม่ให้มันแส่สายไปตามการรับรู้คือวิญญาณอื่นๆเนี่ยนะมันจะค่อยมีการรวมลงรวมลงรวมลงระงับลงระงับลงจนเหลือเล็กนิดเดียวการรับรู้อื่นๆอย่างต่างๆบางทีมันแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยน้อยมากเช่นลมหายใจเป็นต้นอย่างนี้ด้วยการรับรู้ที่ละเอียดลงเบาบางลงน้อยลงเนี่ยจิตก็มีกำลังมากขึ้นเหมือนกับแสงเลเซอร์นี่แหละเล็กๆแต่ว่ามีพลังงานสูงจิตของเราที่มีพลังงานสูงมีกำลังนี่นะเหมือนช้างหรือม้าที่เขาจับมาได้จากป่าแล้วมาพร้อมที่จะรับฟังคำสั่งแล้วเนี่ยเขาก็จะฝึกช้างนั้นม้านั้นในท่าต่างๆที่เอากับกิริยาที่จะเป็นการสมควรแก่ช้างคู่บารมีของพระราชาเช่นต้องให้แต่เป็นช้างก็รู้จักย่อรู้จักเท่ารู้จักลุกรู้จักเดินหน้าถอยหลังคู่คำนับโค้งเหยียดต่างๆถ้าเป็นม้าก็ต้องรู้จักกระโดดต้องรู้จักเดินหน้าถอยหลังท่าทางมีหลายอย่างก็ต้องฝึกตั้งแต่จิตของเราเนี่ยพอมันจะเริ่มมารับคำสั่งเนี่ยฝึกมากลับกรอกใช่ไหมก็จากที่จะกลับกลอกไปในเรื่องไม่ดีไม่ดีต่างๆอย่างใดๆเอาให้มันมาตั้งไว้อยู่ด้วยสติในที่นี้เราเจริญอานาปานสติพอเราตั้งสติไว้จิตของเรามันเริ่มตรงๆขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปอีกเราก็ปรับมันทีนี้เราต้องรู้จักดูคิวให้ดีเพราะว่าความกลับกลอกของจิตเนี่ยมันมีมากมีสูงถ้ามันจะหนีไปบางทีเราทำจิตให้สงบเนี่ยมันมีได้อยู่สองคิวคิวเนี่ยหมายถึงสัญลักษณ์หมายถึงเครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่าจากนี้เราจะทำยังไงต่อไปจะรักษาความสงบนี้ไว้ให้ดีหรือว่าจะไปพิจารณาอันนี้เราเลือกได้เลือกได้ดูได้จากตรงดีกว่าถ้าบอกว่าจิตนี่มันพอเริ่มสงบแล้วมันไกลมีส่วนผสมของความขี้เกียจความง่วงความเบื่อปนก็มาด้วยนะแต่มาเราจะรู้ได้ไงคุณมีสติทำไมคุณจะไม่รู้คุณมีวิญญาณการรับรู้การรู้แจ้งทำไมคุณจะไม่รู้ รู้สิถ้าเริ่มมีเป็นความง่วงความขี้เกียจความเบื่อขึ้นมาอันนี้ต้องเปลี่ยนแต่อย่าเปลี่ยนไปตามความง่วงนั้นเพราะจิตมันมีความกลับกรอกถูกไหมพอดีมันมีอวิชชากิเลสแทรกซึมรั่วออกมารดแล้วปรับย้ายที่ตั้งอย่าไปตั้งไว้ตรงที่สงบก็ให้ปรับเปลี่ยนจิตนั้นมาในทางการที่จะพิจารณาไล่มาในกายของเราอันนี้ยกเป็นหัวข้อกันนะกลับมาในเรื่องของสัญลักษณ์เครื่องหมายคิวนี่อันที่สองก็คือว่าถ้ามันจะเริ่มฟุ้งซ่านไปในทางอื่นฟุ้งซ่านไปในทางไหนอ่ะบางทีจิตนิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวมันมีความคิดนึกนั้นนี่มาแทรกซึมเดี๋ยววาร์ปขึ้นมาโอ้นี่ฉันไปทำธุรกิจนั้นดีกว่าเดี๋ยววาร์ปขึ้นมาเลยฉันโทรหาคนนี้ก่อนดีกว่าวาร์ปไปวาร์ปมาในความคิดนึกนั่นนี่โน่นเป็นมันแทรกซึมบานมาสองอย่างนี้คือคิวคือเครื่องหมายว่ามันเริ่มกลับกรอกแล้วอย่าไปตามความคิดนั้นที่เป็นเรื่องอดีตนั้นก็ปัจจุบันคนนั้นคนนี้การงานนั่นนี่โน่นหยุด60นาทีเราค่อยว่ากันอย่าไปตามความง่วงความขี้เกียจความเบื่อแต่ให้เปลี่ยนจิตถ้าเกิดมันเริ่มรุกรานเข้ามาแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นสองอย่างเนี่ยมันรุกรานเข้ามาแล้วก็เราเปลี่ยนถ้าการศึกบุกมาเราอย่าอยู่นิ่งเราหนีหนีในที่นี้คือเราเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของเราเปลี่ยนด้วยการที่ไปให้พิจารณาไปในกายกายของเรามีอะไรลมหายใจนี่แหละก็เป็นกายลมหายใจตั้งไว้มันนิ่งเย็นดีแล้วมันมาแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันมาแล้วเปลี่ยนจากกายตรงลมหายใจนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็นผมดูพิจารณาดูตั้งแต่ปลายผมลงมาจนถึงพื้นเท้าคือในกายของเรานั่นเองกายของเราที่ยอดของมันเนี่ยคือปลายผมกายของเราที่สุดของมันเนี่ยคือพื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบหนังที่หุ้มอยู่โดยรอบนี่มีปากทางเข้ามีปากทางออกสองทางท่านเปรียบไว้เหมือนกับไถ่นี่คือถุงผ้าที่ข้างในเนี่ยเขาจะใส่ธัญพืชธัญชาติอย่างต่างๆของเกษตรกรชาวนาชาวไร่เนี่ยก็จะเก็บพืชพันธุ์เอาไว้ในลักษณะแบบนี้นี่คือในอินเดียสมัยก่อนนู่นนะบางคนก็จะเก็บใส่ธนานใส่หม้อไว้บางคนก็จะเก็บใส่ถุงแบบหนึ่งเอาไว้มีถุงแบบหนึ่งที่ก็จะเก็บธัญชาติเป็นลักษณะที่ว่าเป็นไถ่ไถ่นี่ก็คือถุงที่มีปากเปิดได้สองข้างบางทีต้องการใช้เมล็ดพันธุ์นี้ก็เอาจากเปิดข้างนู้นบางทีจะเก็บเมล็ดพันธุ์นี้เข้าไปก็ใส่จากข้างนี้รู้ว่าอันไหนก่อนอันไหนหลัง first in last out เนี่ยเป็นลักษณะที่บางทีก็เป็นเทคนิคของชาวไร่ชาวนาชาวสวนเขาที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบว่าเหมือนไถ่ที่ข้างในนั้นมีสิ่งต่างๆชาวนาเขาเปิดดูเขาก็เห็นอ๋อนี่เป็นอันนี้ถั่วนี่อยู่ตรงนี้งานี่อยู่ตรงนี้ข้าวประเภทนี้อยู่ที่นี่เปรียบเทียบไว้กายของเรามีธาตุสี่เป็นองค์ประกอบต่างๆหุ้มอยู่ในหนังข้างในนั้นเอาจากข้างนอกก่อนแล้วกันที่เห็นเห็นนี่กับผมมองก็ไปที่หน้าก็เห็นหนังยิงฟันออกมาก็เห็นฟันดูที่มือที่เท้าก็มีเล็บที่ผิวหนังก็มีขนก็จึงเรียกว่าผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมนี่ไล่ขึ้นไล่ลงนี่แหละเห็นไปอยู่ตรงไหนเอาไม่ต้องของคุณเอาของเรานี่แหละไม่ต้องของดารานักแสดงเขาสวยอยู่แล้วเขาหล่ออยู่แล้วเอาของเรานี่แหละที่บางทีเราก็สวยบางทีเราก็หล่อใช่ไหมล่ะแต่ในที่นี้ให้เราเห็นความจริงของผมขนเล็บฟันหนังที่อยู่ข้างนอกนี่แหละอยู่ข้างนอกเห็นผมผมบางทีบางคนก็สวยสวยงามดี แต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปบางคนผมงอกก็มีนะบางคนผมก็แบบมันไม่ได้สวยเหมือนในโฆษณาที่มันจะลื่นมันจะรูดไปเลยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบางคนก็ผมแบบหยาบกระด้างโดยเฉพาะยิ่งนี่ถ้าไม่ได้สระมาเป็นหลายๆอาทิตย์นี่บางคนเป็นเดือนน่ะไม่ได้สระผมอ่ะโอ้มันจะเริ่มมีกลิ่นเหม็นเป็นลักษณะพิเศษของผมดีว่ามันสามารถหมักหมมได้หมักลงไปหมมลงไปใส่ลงไปสิ่งสกปรกของโสโครกมันก็จะเริ่มเหม็นผิวหนังของเรานี่ก็เหมือนกันฝังแต่มันไม่ได้อาบน้ำนี่ไม่ต้องพอนานเอาแค่วันเดียวเหมือนที่เราไปทำงานตอนเช้าแดดบ้างเดินทางนั่นนี่โอ้แต่คืนนั้นไม่ได้อาบน้ำแล้วนอนไปเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้เหม็นเหม็นมันแบบมันไม่สบายตัวคือลักษณะของสิ่งที่มันหมักหมมเป็นของโสโครกร่างกายของเรานี่กระดูกเสื้อผ้าเสื้อผ้าเก็บอยู่ในตู้เขาซักมาอย่างดีใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมีกลิ่นหอมเก็บไว้ไม่ให้มันเปียกมันชื้นอาทิตย์สองอาทิตย์บางทีมันยังหอมอยู่ด้วยซ้ำแต่ถ้าบอกว่าไอ้เสื้อผ้าที่เก็บไว้หอมๆเนี่ยมาใส่ในกายของเราโดนตัวของเราเนี่ยออกไปทำงานไม่ต้องอะไรเอาแค่ว่าทำงานออฟฟิศเนี่ยบางทีนั่งอยู่ทั้งวันเครียดเรื่องงานเหงื่อกอกที่หลังเหงื่อกอกที่รักแร้เสื้อเนี่ยก็เหม็นเหม็นตรงคอบ้างเหม็นตรงรักแร้บ้างนี่มันไม่ได้ไปออกแรงงานอะไรนะนั่งเฉยๆเนี่ยทำงานตั้งโต๊ะออฟฟิศเนี่ยเหงื่อก็ออกเหงื่อก็ออกทั้งผิวหนังของเรานี่แหละเป็นลักษณะทางชีวภาพที่จะคอยปรับอุณหภูมิบ้างเป็นกระบวนการทางชีวภาพบางทีเครียดก็เหงื่อออกบ้างพอเหงื่อออกแล้วนี่แหละมันก็เหม็นไอ้ความสกปรกของโสโครกเนี่ยมีอยู่ในกายของเราอาจสมมติว่าถ้ากายเราหอมจริงๆอ่ะถ้ากายเราดีจริงๆเนี่ยมันต้องไม่เหม็นสิท่านฟังเหงื่อออกมาต้องหอมเลยอย่างพวกเทวดาเนี่ยร่างกายเขานี่ไม่มีกลิ่นเหม็นนะเหงื่อไม่ออกกลิ่นเนี่ยโอ้ออกมาเป็นกลิ่นหอมดูอย่างนางแก้วนางแก้วนี่ทำบุญมาดีท่านผู้ฟังกลิ่นกายของนางกลิ่นเหงื่อของนางเนี่ยเป็นเหมือนกับกลิ่นจันทร์คือกลิ่นไม้จันทร์กลิ่นกฤษณาประเภทนี้ออกมากลิ่นปากเอ้าดูฟันของเราฟันของเราเนี่ยถ้าไม่ได้แปรงฟันเมื่อวานแปรงแล้วกินข้าวแล้วก็แปรงแล้วทำไมวันนี้ต้องแปรงอีกอ่ะเพราะวันก่อนอาบน้ำแล้วทำไมวันนี้ต้องอาบอีกอ่ะเพราะมันหมักหมมมันหวังมันสะสมหมักหมมซึมซาบออกมาเนี่ยทั้งความสกปรกคือเหงื่อใครที่อยู่ในกายทั้งเศษสิ่งอาหารฝุ่นผงจากภายนอกก็สะสมลงไปใช่ป่ะถ้าไม่ได้แปรงฟันสักสองวันไม่ต้องเอามากเอาวันเดียวคุณนอนเสร็จปุ๊บตื่นมาเนี่ยพูดใส่กันเลยไม่ต้องแปรงฟันพูดอยู่ใกล้ๆกันนี่ก็หนีก่อนแล้วมันจะเหม็นเพราะว่ามันเป็นของไม่สะอาดฟันที่เขาไปทำสะอาดจัดฟันมาอย่างสวยนั่นเพราะว่ามันไม่สะอาดไงเขาจึงต้องไปทำให้มันสะอาดมันไม่สวยไงท่านฟังเขาจึงต้องไปทำให้มันสวยครีมทาผิวมันจึงขายดีนะเพราะว่าผิวมันไม่ได้สวยน้ำยาหมักผมน้ำยานวดผมมันจะขายดีนะเพราะว่าผมมันหงิกมันไม่ตรงมันไม่สวยก็จึงขายได้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ท่านฟังอันนี้คือเราให้เห็นความจริงนะเห็นความจริงทำไมเพราะว่าจิตมันกลับกรอกทำไมจิตมันกลับกรอกได้นี่เป็นธรรมชาติของมันแต่มันจะกลับกรอกไปในทางที่จะคิดนึกให้มันคิดนึกฟุ้งมาอยู่ในกายของเราอย่าให้ความคิดนึกฟุ้งไปนั้นออกไปนอกกายของเราผมหนังฟันเล็บดูเล็บเดี๋ยวนี้ก็มีแต่งเล็บทำสวยๆหนึ่งกิติเล็บแต่ก่อนที่มันจะทำเป็นออกมาสวยได้เนี่ยเล็บบางคนก็เป็นเล็บขบเล็บขบนี่มันก็จะเจ็บแล้วทำไมต้องมีเล็บบางคนก็เล็บหลุดที่มีเล็บเนี่ยทุกฝั่งเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของร่างกายเนี่ยมัน กับสิ่งเศษสารที่มันเป็นของทิ้งแล้วนี่เล็บเรางอกทุกวันทุกวันได้นี่โตมันวันละครึ่งมิลบ้างหรือเส้นผมเราก็งอกได้โตได้นี่คือแสดงถึงความที่เซลล์ในร่างกายของเราในฝังมันตายแล้วมันตายแล้วมันก็ออกมาเป็นเล็บนี่แหละออกมาเป็นผมนี่แหละซากศพนะเล็บกับผมเนี่ยเป็นซากศพของเซลล์ของเราเคลื่อนออกมาเคลื่อนออกมามันเป็นซากออกมาดันกันออกมาดันออกมามันก็จึงออกมาเป็นเล็บตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเขาก็เลยโอ้มันไม่สวยแต่ว่าไงก็เลยมาแต่งให้สวยเล็บก็เป็นอย่างนี้แต่ถอดเล็บออกมาใต้เล็บมันไม่มีหนังนะทุกฝังมันก็เป็นเนื้อเลยเป็นเลือดเลยบางคนเจอกระดูกเลยด้วยซ้ำถ้าเรามองทะลุผมทะลุขนทะลุเล็บทะลุฟันทะลุหนังเข้าไปเนี่ยเอาลอกหนังออกโอ้เราจะเริ่มเห็นเนื้อเริ่มเห็นเลือดอันนี้พิจารณาลงไปเป็นในกายของเราอย่าให้จิตของเรามันกลับกรอบไปคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้าความสงบมันมากเกินไปมันจะกลายเป็นความขี้เกียจกลายเป็นความง่วงซึมเบื่อซึ่งไปงั้นในที่นี้ให้เราพิจารณาทะลุลึกลงไปอีกเป็นเนื้อเป็นเลือดในร่างกายของเราไม่ใช่มีแค่ธาตุที่เป็นของแข็งเท่านั้นเห็นภายนอกมันเป็นของแข็งเป็นโซลิดแต่ว่าถ้าลอกภายในออกในร่างกายของเราเนี่ยเขาทำการวิจัยมา 70% นี่เป็นน้ำนะทุกฝั่งเกินกว่านั้นด้วยซ้ำคือถ้าเราเอาเครื่องทำน้ำส้มอย่างเงี้ยมาคั้นน้ำส้มนี่แล้วเอาคนก็ไปแทนเนี่ยคั้นน้ำออกมาทุกหยดเลยนี่บีบหัวใจออกเหลือแต่เนื้อเอาไว้น้ำเนิ่มอะไรสควีซออกมาให้หมดบีบออกมาทั้งหมดทั้งตัวทั้งกายของเราทั้งกระดูกทั้งอะไรเนี่ยบิวมาเหลือแต่น้ำนี่น้ำที่เป็น 60-70% เลยนะของร่างกายของเราในร่างกายที่มีเลือดมีเนื้อส่วนต่างๆที่เป็นอวัยวะก็ยังมีอีกหัวใจตับม้ามปอดไตลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ลำไส้นี่ก็เป็นช่องว่างให้อาหารนี่มันเคลื่อนไปได้อาหารที่ค่อยๆเคลื่อนไปก็อาหารใหม่ที่กินเข้าไปนั่นแหละย่อยออกแล้วเขาก็เรียกอาหารเก่าย่อยออกแล้วอีกเขาก็เรียกว่าเป็นอุจจาระนี่คือระบบทางเดินอาหารยังเกี่ยวกับระบบเลือดก็มีหัวใจมีไตระบบประสาทก็มีสมองมีเส้นประสาทระบบทางเดินหายใจก็มีจมูกมีคอมีปอดมีหลอดลมพวกนี้แยกกันเป็นหลายระบบอยู่ในร่างกายเพื่อที่ให้มันฟังก์ชันไปได้เป็นเหมือนเครื่องจักรแต่มันไม่ใช่เครื่องจักรอย่างเดียวทุกฝั่งเพราะว่าเครื่องจักรที่เป็นกายเป็นทางชีวภาพเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรอยู่ก็จริงนี่เป็นกายแต่กายนี้มีจิตมีใจด้วยนี่มันสำคัญมันไม่เหมือนเครื่องจักรกลที่ว่าเอ้ยคุณพยายามจะทำ AI นี่ให้มันมีจิตมีใจเนี่ยคุณจะไปสร้างใจที่เป็นช่องทางมโนเนี่ยไปสร้างไงอ่ะมันไม่มีแมคานิซึมมันไม่ใช่รูปอ่ะมันเป็นนามอ่ะมันสร้างไม่ได้ดีเขาสร้างโปรแกรมโปรแกรมก็เป็นรูปอยู่ดีเพราะมันต้องฝังตัวในฮาร์ดดิสก์ต่างๆแต่สิ่งที่เป็นมโนคือใจเนี่ยมันเป็นนามธาตุวิญญาณเนี่ยคือการรู้แจ้งเป็นธาตุรู้เนี่ยมันก็เป็นนามนามเนี่ยคือจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ยึดกายนี้อยู่กายของเราเป็นแค่เครื่องจักรเฉยๆบางทีไตมันหลุดมันขาดไปข้างนึงไม่รู้หลุดไปไงเจออุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างเขาก็ไตมาใส่ใหม่ให้ได้ตับนี่ก็เหมือนกันแม้แต่หัวใจก็ยังเปลี่ยนได้ท่านฟังเพราะว่ามันเป็นเหมือนเครื่องจักรเป็นเหมือนอะไรรถยนต์อย่างนี้เลยเปลี่ยนถ่ายใส่กันได้นี่ธรรมชาติกายของเราเป็นแบบนี้พอเราพิจารณาไปพิจารณาไปตามกระบวนการนี้นะทุกฝั่งเราคอยสังเกตให้มีสติดูอยู่เสมอนะว่า ไอ้ที่เราทำมาเนี่ยมันจุดประสงค์นี่เพื่อให้เกิดการปล่อยวางนะให้เกิดการปล่อยวางคือถ้ามันคิดไปแล้วโอ้นี่ก็มันน่าสะใจจริงๆเลยร่างกายของเราเนี่ยไม่มัน Amazing อย่างนี้โอ้นี่ก็ทำงี้ได้นะก็ทำงี้ได้อันนี้ไปละไม่ถูกละเพราะว่าถ้าเราพิจารณามาอย่างนี้แล้วจิตมันเกิดฟุ้งซ่านไปฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแสดงว่าวิปัสสนาเนี่ยมันเกินแล้วให้หยุดทำการพิจารณานั้นหรือว่าในขณะที่เราพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยถ้ามันถึงจุดสมดุลของมันเนี่ยนะมันจะวางได้มันจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดวางลงจิตมันจะสงบมันจะหยุดการพิจารณาไปของมันเองตามอะไรตามน้ำหนักที่มันมีเพิ่มขึ้นแล้วเหมาะสมกันในเรื่องของวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาต้องคู่กันไปให้มันเหมาะสมกันเสร็จตึมปึ้งปุ๊บมันวางลงได้อันนั้นคือให้ทำความสงบทำความสงบเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการที่เราพิจารณาจนกระทั่งว่ามันหน่ายคลายกำหนัดแล้วปล่อยวางก็ได้หรือจะให้ทำความสงบเกิดขึ้นจากการที่เราพิจารณาไปแล้วมันเริ่มเพี้ยนไปแล้วไปเรื่องอื่นใหม่แล้วคิดเรื่องคนนั้นคนนี้คนโน้นการงานแทรกเข้ามาเอามาหยุดทั้งนั้นคือการพิจารณามันเกินไปแล้วหยุดให้มาทำความสงบเอาสลับไปอีกทำความสงบดูมันมีความลึกซึ้งแยบคายในญาณนี้ด้วยสมถะวิปัสสนาต้องคู่กันไปถ้าสมถะมากไปกลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านเป็นความเบื่อเซ็งอันนี้คือสมถะมันมากเกินไปสมาธิที่มากเกินไปก็เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านแต่ถ้าวิปัสสนาการทำความเพียรนี้ทำให้มันดีแต่ถ้ามันมากเกินไปก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านบางทีเป็นความรำคาญใจทำยังไงก็หยุดไล่มาทำความสงบทำตรงข้ามกันนะฟังทำตรงข้ามกันมันคุณขี่จักรยานนี่แหละแล้วมันจะเริ่มไปข้างนั้นคุณก็เอี่ยวตัวมาข้างนี้พอเอี่ยวตัวมาข้างนี้ถ้ามันดีก็ทรงตัวไปขยับไปแต่มันมากเกินไปก็เอี่ยวตัวกลับไปข้างนั้นถ้าจำไม่เป็นเอี่ยวตัวไม่ได้เดี๋ยวความได้นะเราทรงตัวให้ดีลักษณะการทรงตัวไว้ให้ดีเนี่ยคือตั้งสติไว้เพราะบุคคลที่มีสัมมาสติสมาธิต้องมีอยู่ตลอดแน่นอนเพราะสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเพ่งจดจ่อสิ่งต่างๆในที่นี้คือการพิจารณาในที่นี้คือกายคือลมหายใจบุคคลที่มีสัมมาสติบุคคลที่มีสัมมาสติก็จะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีสัมมาสมาธิแล้วจะเห็นตามความเป็นจริงได้นี่คือหัวข้อในรายละเอียดก็คือจริงๆแล้วมันอาจจะมีการเกินไปบ้างการขาดไปบ้างเกินไปเราก็ปรับลดลงขาดไปเราก็ทำให้มันเพิ่มขึ้นเกินไปขาดไปขออะไรของความสงบของการพิจารณาเนี่ยแหละเอาทำซ้ำอีกในที่นี้ก็ทำความสงบอีกเติมพิจารณาแล้วจนกระทั่งมันเย็นลงระงับลงวางลงนี่ก็ให้รักษาความสงบนั้นไว้ให้ดีรักษาความสงบเอาไว้ที่ตรงไหนก็ได้เราตั้งสติไว้ท่านฟังในที่นี้เราเริ่มทำมาไงระลึกได้ไหมการระลึกได้นั่นคือสตินะในที่นี้เราให้มีสติระลึกนึกตั้งถึงอยู่ไว้กับลมหายใจไงลมหายใจเราผ่านเข้าลมหายใจเราผ่านออกเข้าก็รู้ออกก็รู้ผ่านเข้าผ่านออกแล้วให้จิตของเราไม่ไปคิดเรื่องไหนๆไม่ออกไปตามความระลึกรู้เรื่องราวภายนอกให้อยู่ในกรอบขอบของผิวหนังของเราในที่นี้คือลมหายใจรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้หน้าที่ตำแหน่งไหนตั้งจิตของเราไว้หน้าที่ตำแหน่งนั้นอีกซ้ำๆอีกตั้งสติไว้อีก สตินี่มันต้องมีอยู่ตลอดอยู่แล้วสมาธิก็ต้องมีอยู่ตลอดอยู่แล้วปัญญาเนี่ยมันมีตั้งแต่เริ่มอย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละสัดส่วนส่วนประกอบส่วนผสมตรงนี้ต่างหากที่เราทำให้มันดีขนมปังเนี่ยท่านฟังเขาทำเป็นขนมปังเนื้อนุ่มมีรสหอมมีกลิ่นหวานมึนหรือเปล่าเนี่ยตั้งสติไว้ให้ดีเขาต้องมีส่วนผสมอย่างดีนะมีส่วนผสมอย่างดีส่วนผสมของแป้งประเภทนี้น้ำเท่านี้ยีสต์บ้างโซดาบ้างอะไรที่เขาจะมาผสมใส่ลงไปเนี่ยถ้าส่วนประกอบส่วนผสมมันไม่ได้สัดส่วนเนี่ยมันไม่เข้ากันนะมันจะออกมาเป็นเนื้อแบบไม่เข้ากันอ่ะมันจะเป็นปูปูปะปะไม่ดีเหมือนการจิตของเราส่วนประกอบส่วนผสมเนี่ยต้องเข้ากันแต่ไม่ลงตัวกันอันไหนมากเราก็ปรับลดลงอันไหนน้อยเราก็ใส่เพิ่มขึ้นจึงต้องมีการปรับอยู่เสมอเสมอทำจิตให้สงบในคราวนี้ตั้งสติไว้อยู่กับลมอยู่เหมือนกันแต่ลมมันระงับไปแล้วไม่ต้องไปทำให้มันแรงมากขึ้นว่าจะเหมือนกับหายไปเลยก็ได้เหมือนกับว่าไม่มีลมหายใจแต่มีอยู่นั่นแหละน้อยๆเราสังเกตด้วยดีไม่ต้องไปคิดนึกพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงในเรื่องใดๆรักษาความสงบไว้แต่มันจะเกินไปอีกเกินไปเป็นความขี้เกียจขี้คร้านเกินไปเป็นความเบื่อเซ็งเอาให้เห็นความไม่เที่ยงได้งั้นเห็นความไม่เที่ยงเอาในกายของเราเอาหัวข้อนี้ก็ได้หรือเห็นความไม่เที่ยงในลมหายใจมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเห็นความไม่เที่ยงแม้แต่ในสมาธิมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหัวข้อทั้งสองอย่างนี้ท่านฟังอยู่ในเรื่องที่ท่านยกขึ้นมาโดยใช้ความสงบเป็นหัวข้อของเจโตสมถะในภายในเจโตนี่คือหมายถึงเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของจิตเป็นเจตสิกสมถะนี่คือความสงบนั่นเองการทำจิตให้สงบสนใจคำนี้หมายถึงเจโตสมถะในภายในในที่นี้เราแตกลงไปในรายละเอียดเรื่องของลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือทำให้เกิดความสงบนั่นคือสมถะเรื่องที่ให้เห็นตามความเป็นจริงภายในกายเนี่ยเป็นรายละเอียดของหัวข้อที่ท่านยกมาในชื่อที่ว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาปัญญาเนี่ยก็คือการรู้ชัดการเห็นตามความเป็นจริงอธินี่คือให้มันยิ่งขึ้นไปมันไม่ได้มีข้อเดียวท่านฟังไม่ได้มีเรื่องกายนี้อย่างเดียวยังแยกเป็นธาตุสี่ก็มียังเป็นเรื่องของอนัตตาก็มียังเป็นเรื่องอสุภะก็มีเรื่องมรณะสัญญามีหลายอย่างท่านใช้หัวข้อที่ชื่อว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาคือการเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปยิ่งนี่คือต่อมาเป็นยอดที่บอกว่าจะปลูกต้นไม้เนี่ยต้องพรวนดินซะก่อนใช่ไหมมีพื้นดินเป็นพื้นฐานใส่เมล็ดลงไปคือมักแปดทำให้มันดีพยายามทำให้มันเข้ากันโตออกมาเป็นต้นนี่แตกยอดออกมาเป็นปัญญาออกดอกออกผลเป็นมักเป็นผลออกมาได้นี่นี่คือต่อยอดออกมาด้วยปัญญาเสร็จแล้วไปออกเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาสองอย่างนี้ต้องฝังต้องทำให้มันมีความเข้ากันมีความสมดุลกันแต่บางคนได้ความสงบเอาความสงบนั่นแหละเป็นที่ตั้งในการที่จะอะไรให้มันได้ปัญญาขึ้นมาเอาความสงบของเราเป็นที่ตั้งในการที่จะให้ได้ปัญญาในการเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้คือถ้าคุณสามารถมีแนวโน้มจิตลักษณะที่มันสงบได้ง่ายอยู่แล้วบางคนเป็นอย่างนั้นนิ่งๆเย็นๆได้ดีเอาตรงนี้แหละเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานในการที่จะพิจารณาไปเห็นตามความเป็นจริงในกายเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นของปฏิกูลเห็นความเป็นของไม่น่ายินดีเป็นภัยเป็นของน่ากลัวเป็นมรณะได้อันนี้คือใช้ความสงบคือเจโตสมถะในภายในให้เกิดปัญญาคืออธิปัญญาธรรมวิปัสสนา หรือในทางกลับกันก็ได้แต่เพราะว่าคุณแบบจิตมันจะฟุ้งซ่านคิดนึกนั่นนี่อยู่แล้วเนี่ยเอานี่แหละเป็นฐานเลยเอาความคิดนึกนั่นนี่นั่นแหละให้มันคิดนึกมาในกายของเราให้คิดนึกเห็นตามความเป็นจริงให้คิดนึกว่านี่เป็นของปฏิกูลยังไงแยกเจาะลึกลงไปในรายละเอียดทั้งขึ้นและลงผมเป็นยังไงมันเน่ายังไงที่พูดมาเนี่ยว่ามันยังน้อยลองไปตันอยู่ในท่อดูลองไปใส่ในอาหารดูผมมันไปอยู่ในที่ที่มันไม่ควรอยู่กลายเป็นผีเป็นเรื่องน่ากลัวไปก็มีเอาเราคิดนึกไปดิบางคนมีอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาอยู่แล้วอันนี้ทำให้ดีให้ได้ดีแต่มีอยู่แล้วแต่จิตมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านบ้างไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาความคิดนึกเนี่ยเป็นฐานไงฐานในการที่เอาตั้งจิตไว้ที่นี่ก่อนพอเราเริ่มพิจารณาไปในกายเอาชำนาญไปทางนี้เห็นอย่างนี้บางคนเนี่ยเริ่มทำสมาธินี่เอาพิจารณากายก่อนเลยพิจารณาเสร็จแล้วถ้ามันเริ่มฟุ้งไปอ่ะอันนี้เป็นคิวแล้วนะจะทำความสงบให้เกิดขึ้นได้ให้ทำความสงบให้ตั้งขึ้นให้ได้หรือบางทีไอ้ความที่เราพิจารณาไปนี่พอมันเข้าที่ถึงจุดของมันแล้วเนี่ยนะมันจะไม่เกิดการวางได้เย็นได้ก็ทำให้เจโตสมถะในภายในเนี่ยเกิดขึ้นได้สองอย่างนี้เราปรับกันตามฟังแต่บางคนชอบการพิจารณาพิจารณาก่อนเราก็ให้ทำจิตให้สงบโดยการพิจารณาไปในถูกทางถูกที่แล้วมันจะสงบลงเองได้หรือถ้าพิจารณาไปแล้วมันเริ่มฟุ้งขึ้นอันนี้ให้เป็นตาแล้วฝืนทำจิตตั้งจิตให้สงบลงให้ได้มีอันใดอันหนึ่งเอาตัวที่ตัวเองมีนั่นแหละเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองอย่างนั้นมีอยู่ในจิตใจของเราคือคนโดยทั่วไปทั้งฟังไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกมันมีอยู่แล้วทั้งสองอย่างนั่นแหละมากน้อยบางทีไม่เท่ากันเราจึงต้องมีการปรับน้อยคนนั้นที่จะแบบจะไม่มีอะไรเลยนี่นะถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอ้ฉันคิดว่าฉันเป็นคนบุญน้อยวาสนาจริงๆมันไม่ใช่หรอกมันมีอยู่บ้างเอาตรงไหนที่เรามีดีเป็นฐานบางคนบอกโอ้ฉันทำจิตให้สงบไม่ได้เลยไอ้ที่ไม่ได้เนี่ยมันได้บ้างไหมนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งมันได้สักนาทีหนึ่งไหมอย่าเหมารวมไปทำฟังเพราะว่าถ้าเหมารวมไปมันจะทำให้เรามีความไม่ลึกซึ้งแยบคายในการปฏิบัติเพราะมีความไม่ลึกซึ้งแยบคายในการปฏิบัติแล้วนี่แหละจะเป็นผู้ที่ชื่อว่าทำพระพุทธเจ้าให้ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมอย่าไปทำอย่างนั้นต้องรู้จักแยกแยะออกระหว่างความสงบด้วยส่วนหนึ่งแยกแยะออกรู้จักการพิจารณาด้วยส่วนหนึ่งแยกแยะออกเป็นเบื้องต้นนี้แล้วเรามีเราได้อันไหนไม่ใช่ว่ามันไม่มีหรอกแต่บางทีมันมีน้อยมีน้อยไม่พอกับอะไรความอยากของตนนั่นแหละมันใหญ่เพราะความอยากมันมากอะไรที่มันมีน้อยมันก็เลยเหมือนมีน้อยแต่ถ้าเอาความอยากออกไปดูสิเอากำจัดมันออกไปกำจัดมันออกไปมีไหมตั้งสติไว้ดีๆถ้าเราตั้งสติไว้ดีๆเนี่ยคนมันเติบโตมาจนถึงป่านนี้ฝึกปฏิบัติธรรมมามากบ้างน้อยบ้างเนี่ยมันมีทั้งนั้นแหละมีมากบ้างน้อยมากเนี่ยเราต้องดูเห็นเพิ่มเติมส่วนที่ขาดตั้งไว้ในส่วนที่มันดีตั้งไว้ในส่วนที่ดีแล้วเพิ่มเติมส่วนที่ขาดเพิ่มเติมไปแล้วบางทีไม่เสมอกันเอ้าปรับอีกทำซ้ำไปย้ำมาทำฝังในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยบางทีเราก็ซ้ำไปเนี่ย 4-5 รอบเดี๋ยวทำจิตให้สงบเดี๋ยวไปคิดนึกเริ่มฟุ้งซ่านไปเดี๋ยวมาทำจิตให้สงบไปแล้วดีมาเริ่มคิดนึกงั้นกลับมาพิจารณาไปในกายพอพิจารณาไปในกายแล้วมันเริ่มเบาลงเอาทำให้สงบแล้วมันเริ่มง่วงเอากลับไปพิจารณาแล้วไปเรื่องอื่นงั้นกลับมาทำให้สงบทำสงบแล้วรักษาไว้ให้ได้มันดีให้มันกลับไปคิดนึกเรื่องอื่นเอากลับมาพิจารณาไปในกายพิจารณาไปในกายแล้ววางลงเอาทำจิตให้สงบทำจิตให้สงบแล้วมันเริ่มง่วงเอากลับมาพิจารณาไปในกายสลับไปสลับมาท่านผู้ฟังซ้ำไปย้ำมานี่ไม่ได้อยู่นิ่งหรอกเพราะอะไรเพราะจิตของเรามันกลับกรอกไงกลับกรอกเปลี่ยนแปลงไปตามอะไรทำการรับรู้นั่นแหละวิญญาณ วิญญาณมันเกิดขึ้นได้รับรู้ตรงไหนบางทีถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันวับดึงจิตออกไปเรียบร้อยแล้วเผลอไปแล้วเผลอไปแล้วลงไปแล้วแต่ยังไงดักมันฝึกมันปรับเปลี่ยนมันเนี่ยปรับเปลี่ยนฝึกดัดจิตของเรานี่จะค่อยเป็นค่อยไปได้นะฟังนะฝึกให้ดีสามีตั้งสติไว้อยู่กับลมลมนี่ไม่ต้องบังคับตามอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อที่ลมระงับไปแล้วตรงจุดสุดท้ายที่เรารับรู้ถึงสัมผัสนี่แหละเอาจิตของเรามาตั้งไว้ตรงนี้บางคนจะใช้พุทโธก็ไม่ว่าบางคนจะใช้ลมหายใจก็ได้บางคนจะใช้คำอื่นก็ไม่มีปัญหาแต่มันเผลอไปลืมไปเอามาที่จุดเดิมนี่เหมือนอย่างสมัยก่อนฝั่งคนเขาไม่มี Google Map นะจากต่างจังหวัดจากบ้านนอกจะเข้ากรุงเทพเงี้ยไม่รู้ทิศทางไปไม่ถูกหลงทางแล้วกลับไปไหนไปสนามหลวงก่อนนี่ไปอนุสาวรีย์ชัยก่อนนี่เป็นหลักที่ตั้งของเขาในการที่เขาจะเดินทางไปไหนต่อไหนที่เดียวกันบางทีเราเผลอไปลืมไปนึกนั่นนี่กลับมาที่ลมซะก่อนกลับมาที่พุทโธซะก่อนเอานี่เป็นฐานที่ตั้งแล้วเรายังไงดูคิวสิถ้าคิวมันเป็นความสงบอันนี้รักษาไว้ให้ดีเลยถ้าคิวมันเริ่มกลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านมันมากไปแล้วความสงบนั่นน่ะไปพิจารณาไปเลยไปในกายเลยผมเป็นไงขนเป็นไงปะไปหรือถ้ามันเริ่มไม่สงบแล้วเป็นความฟุ้งซ่านแล้วแทนที่มันฟุ้งไปตามเรื่องที่เราคิดนึกคนนั้นคนนี้คนโน้นดีดมันกลับให้มันฟุ้งมาในกายของเราคิดมาในกายเลยในขณะที่เราคิดนึกตั้งอยู่ในกายอยู่แล้วดูคิวสิคิวมันเป็นยังไงแต่มันยังเห็นแจ้งชัดเจนสว่างอยู่เนี่ยโอ้นี่แสดงว่าสมถะกับวิปัสสนามันเข้ากับพิจารณาไปเลยยังมันเห็นจนเอื่อมเบื่อระอานายแล้ววางสิวางแล้วรักษาความสงบนั้นไว้ให้ดีนี่คือจะไปถูกทางมันจะสว่างไปตลอดจนวางได้หรือถ้ามันเริ่มเป๋ออกไปคิดเรื่องอื่นนั่นนี่โน้นที่ไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดเห็นการตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยหยุดเอามาทำจิตให้สงบดูทำจิตให้สงบดูตั้งไว้ดูไม่ต้องคิดสลับไปสลับมาทำฟังแต่ไม่มีความชำนาญแต่ไม่มีความลึกซึ้งแยบคายทำไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อดัดจิตที่มันกลับกรอกเนี่ยนะให้มันตรงเหมือนดัดลูกศรที่มันงอที่มันคดเนี่ยให้มันตรงดัดเลยเกินไปก็ดัดมาข้างนี้อีกดัดมุมนี้ได้ด้านนั้นยังไม่ตรงก็ดัดมุมนี้อีกมันเป็นสามมิติจิตเนี่ยมันยิ่งกว่าหลายมิติแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นนามนี่ดัดให้มันตรงแล้วจะทำไมจิตที่ตรงแล้วจิตที่ฝึกแล้วทำฝังจะนำความสุขมาให้ไม่ใช่ความสุขธรรมดาแต่เป็นความสุขที่เกษมคือสุขที่เกิดจากสุขเวทนานี่มันธรรมดาเรากำลังพูดถึงความสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาขึ้นไปนั่นคือบรมสุขนั่นคือนิพพานสุขจิตที่ฝึกแล้วจะเป็นที่แล่นไปสู่นิพพานได้ทั้งว่ามีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่ได้จุดประสงค์ของการฝึกการทำการปฏิบัติของเราประมาณ60นาทีทั้งว่าให้มีที่สุดจบเนี่ยอยู่ที่นิพพานนั่นเองที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมาราบรุณในช่วงของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเป็นการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันไปพร้อมๆกันเพื่อให้ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมันเข้าซึมซาบเข้าไปสู่อยู่ในใจของเราในช่วงที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมซึ่งจะมาพบกับท่านฟังในทุกวันอังคารเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร